Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, konumuz dua ve beddua. İki türlü dua var. Bir hayırlı dua var, bir de beddua var, kötü dua var. Bunların hükmü nedir inşallah? Konumuz bu. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Mümin Suresi ayet 60'ta Bismillah. Ve kal Rabbüküm. Mevlamız buyuruyor. Üd'uni estecib lekum. Mevla buyuruyor. Ey kullarım, bana dua edin. İsteyin benden. Yalvarın bana. Bu üd'u emir sigasıyla geliyor. Her emirde bir şart vardır. Şunu yap. Peki yaparsa ne olacak yani? Bu şart anlamına geliyor. Mevlamız buyuruyor. Kullarım bana dua edin. Benden isteyin. Kul dua dese ne olacak? Mevlamın cevabını buyuruyor. Estecib leküm. Ben duanıza icabet ederim. Duanızı kabul ederim. Gereğini yaparım. Mevla buyuruyor. Dua, muhteremler, ibadetin özü. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eddua mühül ibadet. Dua, ibadetlerin özü, temeli, aslı. Çünkü duada ne var? Duada kul aczini biliyor. Kul elinden bir şey gelmiyor, aciz kalıyor. Ama kul o anda şunu biliyor ki, beni yaratan Rabbim Mevlam var. Benim gücüm yetmiyor, acizim ama Mevlam'ın gücü buna yeter. Eğer o kulun o işi yapmak elinden gelirse zaten kendi yapar. Mesela evinde yattığı yerden susamış. Su içecek, kalkıp içer. Ama Allah korusun yatalar kalkamıyor. Evinde kimse yok. O zaman ne yapar? Allah'a dua eder. Ya Rabbi sen bana birini gönder de şu suyu bana içeyim der, dua eder. Bunun için bu anlamda yani kul aczini biliyor, elden gelmiyor, bütün sebepler duruyorlar. O anda ancak o işi Allah-u Teala görebilir. Mesela bir insan hastalandı. Ne yapar? Eğer biliyorsa kendi gereğini yapar. Bilmiyorsa sorar, doktora gider. Onu da yapar. Elinden geleni yaptı. Doktora gitti, hastaneye gitti, ilacı kullandı, her şeyi yaptı. Ama hastalık yine geçmiyor. Yani tıp da aciz kaldı. Bilim de aciz kaldı. Kul ne yapar? Ya Rabbi der, Allah yönelir. Sen bana şifa ver ya Rabbim de muhterem der. De kim? Eyyub Aleyhisselam öyle yaptı Eyyub Aleyhisselatleri. Peygamber Eyyub Aleyhisselam kendi aciz kaldı, peygamberken kendi aciz kaldı. O dönemin tıbbı aciz kaldı, kimsenin bir şey gelmiyor. Ya Rabbi sen bilirsin dedi. Allah'ım sen Errahimur Rahim'sin dedi. Ve ent Errahimur Rahim'in dedi Allah Teala'ya. İşte Mevlam bize Rabbi yürüyor, kullarım bana dua ediniz, dua derseniz duanızı kabul ederim, gereğini yaparım. Şimdi dua nasıl yapmak lazım duayı? Tabi abdestini almanın bir şartları, usulü var, kuralları var. Namazın da var. Duanın da usulleri var. Mevlam bize buyuruyor Araf Suresi ayet 55'te Bismillah. Üd'u Rabbeküm tedarran ve hufyeh. Mevla buyuruyor. Üd'u Rabbeküm ey insanlar Rabbinize dua edin. Rabbinize yalvarın. Ne olduğunuz halde? Tevarru'an. Tevarru, yalvararak. Bir kişi yaslanmış, efendim, artık keyfi yerinde, yani istersen ver gibi anlamında, öyle tenezzülsüz yalvarırsa, bu tabi dua olmadı. Kul ne yapacak? Kul gerçekten yalvaracak Mevlamıza. Ben acizim ya Rabbi. Ancak sensin buna kadir mutlak olan diye yalvaracak. Ve hufiyeten, hafi olarak da ve duayı biraz da gizli yapmak da gerekiyor bakınız, gizli. Öyle bağırmak, çağırmak bu da yok. Efendim bağırayım, çağırayım, kime bağırıyoruz değil mi? Kime bağırıyoruz? Bu iş demek ki bağırmadan, çağırmadan duayı da gizli yapmak gerekiyor. Neden Mevlam onu işitiyor muhteremler? Rabbim her dili biliyor. Efendim nasıl dua edeyim? Sen işinden geldiği gibi yeter ki sen samimi ol. Sen samimi ol, Allah-u Teala yalvar Celle Şanühü ve eline gelen gizli yapmak duayı. İnnehu Allah-u Teala Celle Şanühü kesinlikle la yuhibbül mu'tedin. Allah-u Teala'ya Mevlamız duada aşırı gidenleri Allah-u Teala sevmiyor bak. La yuhibbül mu'tedin. Mu'tedin duada aşırı gidenler, çok bağırıp çağıranlar, öyle sözlükle düzenler, böyle şiir yapar gibi, şunu yapar gibi, güzel cümle kuranlar, reklam yapanlar duada, Allah-u Teala bunları sevmiyor muhteremler. Hadis-i Şebri Peygamber Hazretleri, ahir zamanda öyle kişilere gelecek ki, yani ahir zamanda öyle duahanlar gelecek ki, bunlar duada çok aşırı gidecekler. Allah bundan duasını kabul etmez buyuruyor muhteremler. Demek ki duada öyle bağırmak, çağırmak yok. Efendim düzgün cümleler kurayım, şunu bunu yapayım, öyle gösteriyor dua muhteremler. Mesela bazı kişiler öyle dua diyor ki, bir şeyle ben de buldum böyle, ya Rabbi böyle bağırıyor. Elimizi semaya kaldırmadık. Seni rahmetine kaldırdık. Cık, haşa Allah bilmiyor ki ne yaptım. Bak. Haşa Allah anlayamıyor kulun durumuna bak. Allah açıklıyor, izah ediyor Allah-u Teala'ya bak. Haşa böyle işte. Yani edep aykırı. Abi edepsizlik yani muhtemelen. Allah kaçırır şanıyor. Yani şunu yapmadık. Efendim pazara kadar değil, ölünceye kadar, mezara kadar dua edeceğiz sana, kulluk edeceğiz sana. Olmaz bundan muhtemelen bak. Bak Mevlam buyuruyor. Rabbim dua ediniz tevarruan ve hufiyeten. Tevarru böyle yalvararak, kulu kendini böyle aşağılayarak, Allah'a karşı ama. Mevlamıza karşı, kul kendini küçüğü görerek, kul kendini aşağılayarak ve bağırıp çağırmadan, öyle fazla sözlük mözlük parçalamadan, düzgünce çalışmadan, böyle samimi olarak işte geldiği gibi dua ediniz. Mevla buyuruyor, duada aşırı gidenleri Allah Teala sevmez. Allah sevmediği şeyi kabul eder mi? Etmez tabii muhteremler. Bazı hacca gidenler gelince diyorlar, işte bizim hocamız diyorlar, öyle dua yaptı ki öyle yerlerde, öyle dua yaptı. Tamam da kime karşı yapıyorsun dua yaparken? Kime karşı yapıyorsun böylece? Kendin yap. Kendi yap duanı böyle şey. Ben bilmiyorum diye. Nasıl bilmiyorsun dua yapmasını sen? Hazreti Ayşe Alemiz buyuruyor. Peygamberimizin nasıl dua yap peygamberimiz söylüyor. Kâhân Resulü Aleyhisselam yestehibbül cevâmiyâ mine duâyı ve yedev mâ sivâ dâlike. Hazreti Ebu Davet'te buyuruyor Ayşe Alemiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cevamil dua, yani az bir kelimeyle hepsini toplayan peygamber kısa dua ile peygamber dedi böyle şey. Bu duadan bir örnek aldım şuraya. Peygamber tabii çok böyle duaları var, kısa kısa böylece. Biri şu aldım. Peygamber şöyle dua etmiş Aleyhisselam Hazretleri. Allahümme Celleşanü inni evzi bike min ilmi la yenfe'u. Bakma nasıl bir şey alışın böyle şey. Allahümme ya Allah Celle Celaluhu. Ey büyük Rabbim Allah'ım. İnni muhakkak ki ben evzi bike sana sığınıyorum. Min ilmin la yenfe'u. Faydasız ilimden sana sığınıyorum. Gereksiz ilimden sana sığınıyorum. Yani boş yere kafamı doldurmayayım ya Rabbi. Buyuruyor. Bir Fransızca öğretmen anlattı muhteremler. Bunları Fransa'ya davet etmişler. Oradaki öğretmenler. Bu Türk olan Fransız öğretmeni Paris'teki bir öğretmene soruyor. Paris'in kaç tane ilçesi var? Aynen kendi söyledi bana. Ona soruyor. Paris'in kaç tane ilçesi var? Diyor ki öğretmen, muhatap öğretmen, ben matematikçiyim. Bunu coğrafyacıya sor diyor. Bak muhteremler. Bir bak Fransız yavru baktı ben Cafer'e böylece. O kendi mesleğine ilgileniyor. O dalda ilerliyor. O dalda başarılı oluyor. Atasözümüz vardır. Her şeyi bilen hiçbir şey bilmez derler. Bir insan her şeyi bileceğim derse hiçbir şey bilmez bence. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Al Rabbim sana sığınıyorum. Min ilmin la yenfe'u. Faydasız ilimden sana sığınıyorum. İlimin sana iki şey için lazım. Bir dünya yaşantısı için lazım. Bir insanın işi, mesleği neyse, kişi mesleğinden daha ileri gitmeli, yükselmeli o derler. Bir söz vardır ya, çırak ustasını geçer diye, insan hocasından geçmeli. Dünya izinmede ve bir de muhteremler ahiret yönünde orada yaramayan bir ilim boşa gidiyor muhteremler. Boşa gidiyor. Ve min kalbin la yahşe'u. Ve ya Rabbi senden korkmayan kalpten sana sığınırım bak. Senden korkmayan, içinde haşyetullah, Allah korkusu olmayan kalpten sana sığınırım peygamber. Demek ki bir kalpte Allah aşkı olmazsa, Allah korkusu olmazsa, o kişi ne kadar çok şey ezberde bilse, birçok ilim dallarında uzman da olsa kişi, bir şey yaramıyor. Önce kişinin kalbine demek ikincisi, Allah korkusu olacak muhtemelen. Bunun için günümüzde Allah'tan korkmayan bazı kişiler çıkıyorlar efendim bazı kanallara, artık atıp tutuyorlar böyle şey. Tutuyorlar muhtemelen. Dün bir haber derim, kısa dinleme haber, pek de bir kulağıma eleşti. Allah korusun bir yazar ne diyor bu kurum bayramı için? Bakın kanlı bayram diyor muhtemelen bakınız. Kanlı bayram diyor. Bunu söyleyen Türk. Ölse cenazesi camiye getirir, musallaya konur. Kiliseye götürün bir Türk bunu söyleyen kurum bayramı için kanlı bayram diyor muhtemelen. Peki et yemiyor musun hiç? Et yemiyor musun hiç o? Yiyordu mu? Et yiyor muhtemelen. Kurban bayramı ne farkı var? Diğer zamanlar, onlar özellikle etin en lüks güzel yerini yiyorlar. Kurban bayramında fakir de et yiyebiliyor ama. Herkes eşli oluyor kurban bayramında. Hatta buranın kediler, köpek eti doyuyorlar. Kuş eti doyuyorlar böyle işte. Herkes de doyuyor. Sanki onu hiç hayvan kesmiyorlar. Onlara eti sanki hayvanları kana bulanmıyor sanki muhteremler böyle işte. Yani böyle bir İslam düşmanlığı aşırı bir şekilde hele şu kurbana bir yönelme, kurban yönelme, batılama çalışma, bunu böyle bir sanki çağ dışı gösterme çalışma böyle şey. Halbuki nedir? Et insan yiyecek derdi muhtemelen. Protein en şeyi temeli et de böyle şey. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse, Peygamberimiz buyuruyor, bir kimse 40 gün et yemezse, onun huyu ahlakına değişim olur, kötüleşme olur bakın. Mizacının yapısına değişim olur böyle. Bir insan 40 günde her gün et yerse o da zararlı. O da zararlı. Ara verme gerekiyor, verme gerekiyor. Şimdi işte bu mübarek bayramlarda. Yani İslam'ın koyduğu bir sosyal yardımlaşma bağlılık mı? Yalnız tabii kurban değil, zekat da bunun gibi bakınız. Ne yapıyor? Her Müslüman, zengin Müslüman her sene karının bakınız, karının, kazancının ne yapıyor? 2.5%'unu fakirlere veriyor. Neden? O zaman fakirin de zengin de gözü kalmıyor. Hatta samimi fakir dua ediyor. Ya Rabbi şu an daha güzel para ver, kazanç ver de daha çok kazansın da bu zekatın biraz daha bana fazla versin muhtemelen bak. İslam koyduğu sosyal yardımlaşma bak. Sende bir zekat. Her zengin ne yapacak? Servetinin yani zekata giren servetinin %2.5%'unu veriyor. Sadaka-i fitir veriliyor, kefaretler veriliyor, nafile sadakalar veriliyor, yardımlaşma yapılıyor. Bir de ne oluyor? Et alamayanlar, et yiyemeyenler, fakirlere Mevlam ne yapıyor? Sende bir defada böyle elhamdülillah kurbanlar kesiliyor. Konu, komşu, fakir, fukara, hatta hayvanlar bile elhamdülillah ete doyuyorlar muhteremler. İşte Peygamberimizin duası muhteremler, oydu konu. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Ve min kalbin la yahşe'u, korkmayan kalpten sana sığınırım. Bir kalp Allah'ı tanıyacak, bilecek. Allah'tan korkacak. Ve min nefsin la teşbe'u, doymayan nefisten sana sığınırım. Doymayan nefisten. Bir nefis doymasa ne olur? Hırslı olur. İhtiraslı olur muhtemelen. İhtirasa girdi mi artık o frenlenmez bence. Yani helal demez, haram demez, kul hakkı demez, şu demez, bu demez. Herkesi ezer, egoist olur. Doymayan nefis böyle biriktir. Ama sonra ne olur? Götürüyor mu? Götürmüyor. Yani gerçekten acıma gerekiyor ona. Zavallı, yorgun gidiyor bence. Hırslı, ihtiraslı bir, uyuyamaz böyle. Uyuyamaz vallahi, yorulur gider. İşte Peygamber'in duası, ve min nefsin la teşbe'u, doymayan nefisten, hırstan sana sığınırım, ve min davetin la yüstecabü leha, ve kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Yani öyle boşan dua etmeyeyim ya Rabbi. Kabul olmayan duadan da sana sığınırım buraya. Hazreti Enes buyuruyor muhteremler, Hazreti Ayşe validemiz, tabi Peygamberimizin hanımı, zevcisi, her zaman beraberler evde. Peygamberimizin en yakın sırdaşı Ayşe validemiz. Hazreti Enes de, o da 10 yaşındayken annesi Ümmü Süleym Hazretleri onu Peygamberimize getirdi. Ümmü Süleym, Hazreti Enes'in annesi, sahabeler içerisinde, kadın sahabe içerisinde, çok ünlü bir sahabe muhteremler. İlk imadenleden Medine Münevvere'de, İslam için cihattan durmayan kadın olduğu halde, Peygamber gittim bir yere sefere, evinde duramaz, ağlardı. Ya Rabbi, senin Resulün Habibi Ekrem'in kızgın çöllerde İslam için uğraşırken ben gökyüzünde oturamam derdi muhteremler. Hatta gidemediği seferlerde gölgede ısına, gölgedeki serin su içemezmiş. Benim peygamberim çölde, güneşte ısınan su içiyor diye gölgedeki soğuk içemezmiş böyle işte böyle. Peygamber Medine'ye gelince Aleyhisselam Hazretleri düşündü, Mekke'den peygamber Medine'ye geldi. Resulullah onların oldu. Yani o an var ya muhteremler, peygamberimizin Medine'ye geldiği an var ya, tabi o anı bir yaşamadı, yaşayamayız geçti bizden ama yani düşünsek, Medine için tarihsel böyle, hatta dünya tarihi değil de böyle insan tarihini kapsayan, ahireti aşan bir hal oldu böylece. Peygamberimizin Medine'ye gelişi muhteremler. Resulullah bize geliyor. Nasıl sevinç, Medine yerine oynadı Medine böylece. Peygamber Kuba'dan kalktı, Peygamber Medine'ye doğru geliyor, dev üzerinde. Tabi yavaş böyle. Böyle yavaş yavaş geliniyor. Medine halkı yerinden koptu, Medine halkı böyle. Kadını, kızı. Hatta hamile kadına yürüyemeyenler tarasa çıkmışlar. Ufak yoluna kadınlar tarasa çıkmışlar. Kadınlar böyle işte. Resulullah geliyor. Resul geliyor derlerden. Talha al-Bedru aleyna min seniyetil veda. Böyle ilahisiyle böylece. Medine yerinde oynuyor. Peygamber Medine'ye gelince Hazreti Enes'in annesi, o da Medine'nin ileri gelen kadınlarında aşk ve iman yolunda oğlu Enes'i vardı. Babası ölmüş, yetimdi. Onu tuttu. Ya Resulallah, hayatta en sevdiğim benim bu Enes var dünyada benim, dedi. Ya Resulallah, en sevdiğim hayatta bu Enes'i seviyorum, dedi. Bunu çok seviyorum böyle. 10 yaşında yavrusu. O kadar mutlu anasına bağlı. Bunu sana hibe edeyim ya Resulallah. Bu seyanında bulunsun, hibe sana buyurdu muhtemelenler. Hazreti Enes tabi Peygamberimizin yanında kaldı. Peygamber vefatına kadar. Hazreti Enes buyuruyor. Kâne ekseri duâhî Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri diyor, en çok duada şunu okurdu Peygamber'e bakmaktan. Hepiniz bildi bu işten bak. Hazreti Enes buyuruyor, Peygamberimiz sürekli yanında bulunurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en çok şu duayı okurdu. Rabbena âtina fiddinya haseneten ve filâta haseneten ve kün azâbenna bakmaktan. Yani Peygamberimizin en çok okuduğu dua bu imiş. Hazreti Enes buyuruyor böyle, sahabeden. O buyuruyor. Neden bunu okuyor Peygamberimiz çok? Kısa, öz ama her türlü güzelliği içine alan bir dua. Kısa bir anlam vereyim inşallah. Rabbena. Bu aslında ayet-i kerimedir Bakara suresinde. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan Mevlamız Rabbimiz. Atina, bize ver ya Rabbi. Fid dünya, dünyada. Neyi var ama? Ne olursa olsun mu? Yok. Haseneten, her şeyin en güzelini, en hayırlısını bak. Yani sonunda hayırlı olsun ya Rabbi. Malsa helalını, hayırlı mal. Rızkın helalını, hayırlısını. Evladın hayırlısını, eşin hayırlısını, ömrün hayırlısını, her şeyin hayırlısını. İşte bakın içine alıyor böyle işte. Her zaman namazı okuyoruz elhamdülillah. Rabbena atina fiddünya haseneten. Bize ya Rabbi dünyada her şeyin en hayırlısını, en helalını ver ya Rabbi. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de yine aynı şey, her şeyin en güzelini, en hayırlısını ve ahirette de yarattı. Nedir ahiret? Kişi öldüğü ölüm anında ahiret yoluna giriyor. Ruh bedenden ayrıldığı anda o kişinin ahiret alemi başlıyor işte muhteremler. Önce tabi nedir ahiretin hayırlısı, başlangıcı? Bu dünyada inşallah nasip cümlemize imanlı öbür aleme göçmek önce muhteremler. İman be. Orada ilk kimlik soru buradan imanla başlıyor. İman. Efendim çok işi var, gücü var, faydası insanlar, şunlar, bunlar var. Ondan sonra önce iman gerekiyor. Bir kişi inşallah imanı kamil var ama. İmanı kamil, kul Allah'tan bir an gafil değil. Birazsa ölüm anlarında, o anlarında böyle. Kul Allah öyle inanmış Allah-u Teala'ya. Rabbim beni görüyor, biliyor, onun huzurundayım, onun tedbir, denetim, tasarrufundayım. Kul bunu bilecek. Buna ihsan makamı deneyim muhterem, ihsan makamı böyle. Bu tekvadan daha üstün makam, ihsan makamı bu. Yani kul, evet ben Rabbimi göremem. Çünkü Rabbim beni öyle yaratmış. Niye göremiyoruz? Allah bizi öyle yarattı muhteremler. Allah bize o kadar göz verdi ya. O kadar güzel Mevlam bize. Öyle yarattı. Zorlayamayız ki. Biz güneşe bile bakamıyoruz. Çok şeyi göremiyoruz. İçimizi göremiyoruz, ruhumuzu göremiyoruz, melekleri göremiyoruz. Çok şeyi göremiyoruz daha. Bunun için neden göremiyoruz? Allah-u Teala bizi, gözümüzü öyle kısıttı, yarattı. Yoksa imanın kıymeti kalmazdı ki. Herkes Allah-u Teala'yı görse, herkes melekleri görse, herkes cenneti, cehennemi görse, o zaman imanın kıymeti kalmazdı ki, o zaman Ebu Cehil, Ebu Bekir'den fark olmazdı bu şekilde. İşte ya Rabbi bize dünyada her şey hayırlısını ver, ahirette her şey hayırlısını ver, ve kına azaben nar sonunda bakınız. Ve kına, bizi vikayeyle koru ya Rabbi. Neden? Azaben nar, ateşin azabından. Cehennemden bizi koru ya Rabbi. Cehennem bizi koru böylece. Çünkü en büyük azap ateşte yanmak. En büyük azap ateşte yanmak, Allah korusun. Cehenneme giren kişiler, tabii mümin iman olan bir kişi de günahından dolayı cehenneme girebilecek. Yani günahı sevabından fazla olursa, sevabı az, ibadeti az, imanı var ama fakat günahları çok. Böyle mümin de Allah korusun cehenneme girecek muhteremde, girecek. Yalnız ne var ki cehennemde günahı kadar yanacak, orada ebedi kalmayacak, kalmayacak. Şimdi bir de oradan dünya bakalım. Allah korusun biz de cehenneme atıldık, yanıyoruz orada muhterem, yanıyoruz orada. Orada ne yapacağız şimdi? Yanarken bakıyoruz ki Hazreti Malik, Malik cehennem zebanilerin başı amiri. İsim okuyacak cehennemde böyle. Öyle gürsesi varmış ki bütün cehennem çın çınlıyor, gürlüyor böyle şey. Ey filan oğlu filan, ey filan kızı filan. Tamam senin azabın bitti, çıkabilirsin. Çıkarken tabi onun tanıyonlaştığına bakacaklar, bilenin çevresine bakacaklar. Ah keşke ben de biraz daha az güneşliseydim, ben de şimdi çıkardım. Biraz daha günahı fazla bunun bak. Tabi cehennemden bir an önce çıkabilmek için ne gerekiyor? Günahı biraz daha az yapma gerekiyor. Mesela iki komşu hanım, hatta iki kız kardeş hanım, biri başını işte yarım varım örtüyor, önden falan saçlarını gösteriyor, öbürü hiç örtmüyor. İkisi de bunlar cehenneme girseler, girseler, başını yarım da örten ondan önce çıkacak. Allah'ın adaleti var şimdi burada efendim. Yani milime bakılacak. Hatta iki komşu hanımın, iki kız kardeşinin hanımın ikisi de başları bir örtüyorlar, tam örtmüyorlar ama. Mesela biri bir santim saçını gösteriyor, öbürü iki santim daha fazla gösteriyor bakınız. İki santim daha çok açan, o biraz daha kalacak, öbürü biraz daha ön çıkacak muhtemelen. Şimdi oradan bakın ne yapıyor? Cehennem dünyaya bakınca, aha biraz daha günah keşke az işleseydik de davet çıkardıkçası bence. Bir de muhterem cemaatimiz, duamızın kabul olması için de ne gerekiyor? Ayet-i Kerime'li Mevlam bize bunu buyuruyor. Bakara ayet 186'da Sebillah Ve'ese ibadî Mevla buyuruyor, Habib Muhammed'im, kullarım sana beni sorduklarında fînî karîbün, ve onlara yakınım. Bir Arabi, yani çölde yaşayan bir Arap Medine'ye geldi. Tabii insanların yaşadığı çevre iklimine göre insanların mizacının yapısı da farklı oluyor muhteremler. Dağ insanı başka olur, çöl insanı başka olur. Hatta meslek olarak bile. Mesela altınla, gümüşle uğraşan ahlakı yapısı başka olur. Kömürle uğraşan başka, demirle uğraşan başka. Kişi en çok hangi şey arasında kalıyorsa insan yapısı mı fark eder böylece. Eder bu. Bir çöl adamı, Müslüman Medine'ye geliyor. Onlar tabi serek peygamberi görüyorlar. Soruyor, ya Muhammed ben Mevlam'a dua edeyim, nasıl edeyim dua? Acaba bağırayım mı acaba? Yavaş mı, nasıl yapayım acaba? Öğrenmek için soruyor. Mevla buyurdu ki fînî karîbün, ve onlara yakınım. Bağırma gerek yok Mevlam buyurdu. Yakınım. Yani kul Mevla'nın tam gözetimindeydi muhtemelen. Her an böyle. Mevla bizi görüyor, biliyor, sesimizi duyuyor, duyuyor. Şimdi tabii bu çok kişinin başına gelmiştir muhteremler. Bir de duanın kabul olmasının bir zamanı da var. Bir de kulun kendisinden kaynaklanan bir hal vardır. Bazı zamanlar vardır. Mesela cuma saatin bir saat vardır, cuma geceleri vardır, bayram geceleri vardır böyle, mübarek geceleri vardır, mübarek mekanlar vardır. Bunlar vardır. Bir de kulun kendinden kaynaklanan bir hal vardır. Kula bazı bir hal verilir ki, yani kul şu anda bir dua etme, içinden gelir böyle. Kaynaklanır, içinden kaynaklanır. O anda kulun öyle kalbine gelir ki, Allah beni görüyor, biliyor, duamı işitiyor, kabul edecek. Gelir böylece. İşte bu zamanı kim yakalarsa, o zaman çok dua etmek gerek muhteremler. Bu namazda olur, namazdan sonra olur, bazen yolda olur, insan bana yattığı yerden olur. Kula bazen bir dua hali verilir kula böylece. O anda kulağın bir gafet perdesi alınır, sanki perde kaldırılır. Kul isteyecek be, dua edecek böylece. Öyle hal gelir. Buna da yaralanma gerekiyor. Mevlam buyuruyor, fiinni karibün, ben kullarıma yakınım Mevlam. Yani işitiyorum, görüyorum, onların niyetini de biliyorum, bilmiyorum. Ücübü davete da'i izâ de'ânî. Ücübü icabet ederim, yani kabul ederim. Davete da'i, dua eden duasını ne zaman? İzâ de'ânî, bana dua ettiği zaman Mevlam. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasını icabet ederim, yani kabul ederim. Ne yapıyor ya? Ama Mevlam hakikaten şöyle buyuruyor muhtemelen başlığında. فَلْيَسْتَجِبُ لِي Ama onlar da benim emrime icabet etsinler. Onlar da emrimi yerine getirsinler ama. Bak, Mevlam şart koşuyor burada işte. Mevlam buyuruyor. Dua eden duasını dua eden kabul ederim ama o da benim emrime koşsun ama icabet etsin ama alın secde görmüyor, abdest namazı bilmiyor, Allah-u Teala'ya her an isyan ediyor, günah ediyor. Efendim işte şu da okusam kabul olur mu? Şunu 3 kere okusam, 5 kere okusam işte 1000 kere oku. 1000 kere oku muhteremler. Allah sevmediği kulun Allah duasını kabul eder mi ya, değil mi ya? Sen Allah'ın emrine itaat etme, ona isyan et. Ezanlar okuyacak, hayale sayale felah diyecek, hiç sen bunları duyma. Camiye soğuk ol, efendim dine soğuk ol, haram helal deme, hayatın böyle günahla geçti mi, işte Allah affetsin, Allah şöyle, Allah böyle yapsın, olmaktan. Vela biliyor. فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ Bana iman da etsin Mevlam buyuruyor. Mümin imanına sadık kalsın, sabit kalsın, imana kamil olsun, gerçek imana kavuşsun ve emirlerime icabet etsin, duasını kabul edeyim. Bunun için duanın kabul olduğu zamanların biri de hemen namaz kılındığı yerde namazdan sonra muhtemelen. Mümkün elhamdülillah bu uygulanıyor. Her beş vakit namazı ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Şimdi bu dua namazımızın kabul olmasının için bağlı değil muhteremler. Eğer bizler namazımızı güzel kılmış isek zaten namaz kabul yazıldı bu şekilde böyle. Dua nedir? Kabul olan namazın hürmetine şimdi dua kabul olacak bakın böyle. Ya bunu yanlış anlıyoruz bence. Sanki bize göre efendim dua etmesek sanki namaz kabul olmayacak. Öyle değil muhterem var. Namaz ayrı böyle şey. Namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, erkanı var namazın. Eğer bizler abdestimiz yerinde, gusül yerinde, bedenimiz, elbisemiz, temiz olarak bizler namazı güzel kılmışsak namazdan kabul oluyor muhteremler. Allah emretti, yerini yaptık, getirdik. Namaz kabul oldu bu şekilde. Nedir dua? O namazın hürmetine dua olur muhterem. Hatim duası da bunun gibi işte. Hatim duası da bunun gibi. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i Elham'dan başlayıp Sûre-i Nas'a kadar başını okuyup bitirirse ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'in hatmini bitirdiği yerde hemen o anda dua edecek. O anda dua kabul oluyor bence. O Kur'an hürmetine. Efendim ben hatim duasını bilmiyorum. Yok özel duası onun. Yok muhteremler. Sıra okuduğun hatim mutlaka bağışlamak şart değil ki, o da ibadettir o da. Namaz gibi ibadet olur bu şekilde böylece. Ama dilerse ne yaparsın? Ya Rabbi okuduğum bu Kur'an-ı Kerim'i sen Ya Rabbi kabul eyle. Günahımı affeyle ya Rabbi. Diler sevabını bağışlasın birisine. Ne edersen et. Ne yapıyor bazıları? Evde efendim Kur'an-ı Kerim'i hatim ediyor. Gidiyor bir hocaya mezine gidiyor. Benim işte bir hatim var. Bunu camide siz bağışlar mısınız? Allah Allah. Yani papazdan günah çıkarması gibi muhtemelen. Böyle şey madenimizde böyle muhtemelen böylece. Sahabeler böyle mi yaptı sahabeler? Tabi'in böyle mi yaptı bunlar bu şekilde böylece? Kur'an okuma ibadettir böylece. Yasin okudun. Dua et kendin böyle. Etmesen tamam okunan Kur'an yine Kur'an'dır. Sevabı sevaptır. Bakın muhtemelen. Yani okunan Kur'an-ı Kerim onun kabul olması hatim duasına bağlı değil. Değil muhtemelen. Okunan Kur'an Kur'an'dır. Allah ona kabul eder. Eğer doğru okumuşsak, haris okumuşsak o dua nedir? O hatim Kur'an kabul olan Kur'an'ın hürmetine aldım iş demekti bu şekilde böylece. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ta ki onlar rüşd erebilirler. Böyle bak, rüşd. Nedir insan raşid, rüşd olması? Aklıyla kişinin böyle hayrı, şerri, eğriyi, doyuyu, doğruyu ayırt edebilmesi kişinin. Bir iki hadis-i şerif okuyacağım muhtemelen, şimdi duaya girin inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Eddua hüvel ibadeh. Dua nedir? Huve, o dua ibadet demeye bakılır. El ibadeti. Yani dua da ibadet. Nasıl hac, efendim oruç, namaz ibadet ise, demek ki kul dua ediyor, o da ibadettir. Neden? Kul Mevla'ya yönelmiş. Hatta kul dua ederken, Allah'a kul daha yakın bile olabiliyor böylece. Kişi namazdayken Allah'ı unutabiliyor muhtemelen. Başta geliyor hepimizin böylece. Yani namazdayken haşa Allah'ı unutuyoruz böyle. Dünyaya dalıyoruz, oraya bir yere dalabiliyoruz, her şey olabiliyor böylece. Ama kul, gerçekten kul hele sıkışığı zamanlar, kulun başından bir bela var, musibet var, darlığı var, şu uslu var. Kul böyle bir zamanda ne yapıyor? Kul aradan perdeleri kaldırıyor. Allah Hüseyin olduğunu kul farkına, bilincine varıyor. Kul da Allah'a daha sam yakın oluyor burada böylece. Bunun için biliyor Aleyhisselam Hazretleri, Eddua hüvel ibadeh. İşte böyle bir dua, o gerçek ibadet odur. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Eddua silahül mümin. Dua, müminlerin silahı. Silah muhtemelen. Yani demek ki kul elden artık gelmiyor bir şey. Ne yapacak kul? Dua silahı ile düşmana karşılayacak. Kim düşmanımız? Önce nefsimiz, içimizde mi? Onu besliyoruz ya. Bir ejderha yılan mı? Bak, nefis böyle işte. İşte gazap, şehvet, hırs, kin, onur, benlik. Hep bunlar nefisten, galeyandan yani taşan duygular bunlar böyle işte. İşte önce Allah'a dua edeceğiz. Bu dua silahıyla önce nefise karşı gelmek nefise. Sonra ikinci düşmanımız şeytan. Nefisten sonra şeytan. Şeytan. Ondan sonra tabi diğer düşmanlar. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Eddua miftahur rahme. Dua rahmetin anahtarı. Allah'ın rahmetin anahtarı dua. Demek ki dua eden kişi ne yapıyor? Bu dua anahtarıyla herhalde o kapıyı açmış oluyor kişi böylece. Biraz da inşallah şimdi gelelim bedduaya. Beddua. Bed kelimesi yani Latince B-E-D üç harf. Bed kelimesi Farsça bir kelime. Kötü anlamına geliyor bed. Mesela esten çok kullanılır da bedbaht diye, bedbaht diye. Yani bahtı kötü, mutsuz insan anlamına gelirdi. Bedbaht diye, yani bed kötü anlamına geliyor. Beddua da kötü dua etme anlamına geliyor, beddua. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, La ted'u ala enfusikum. Kendinize beddua etmeyiniz buraya peygamber. İnsan kendine beddua eder mi? Demek edebiliyor. İşte Allah aşağı belamı versin der, şu olur, böyle olur, Allah çarpsın der falan der böylece. Demek lazım muhteremler. Çok kişi var böylece. İşte çoğu çocuğun başına işte Allah dersin, işte başıma şunu versin, bunu versin, şöyle olursa, böyle olursa. Peygamberimiz bunu yasaklı muhterem bak. La harfi burada, nehy ediyor burada. La ted'u ile yasaklıyor. Kendi nefsinize, kendinize beddua etmeyiniz. وَلَا تَدُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ Evladınıza da beddua etmeyin, buyuruyor Peygamberimiz. Evladınıza da beddua etmeyin diyor. Şimdi öyle kişi var, hemen evladına, ay Allah işte başını gözün kör olsun, lanet olsun, şu olsun, bu olsun. Bak, Peygamber etmeyin diyor muhteremler. Neden etmeyin diyor? Adresi sonu gelecek işte muhteremler. وَلَا تَدُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ ve malınıza, mülkünüze de beddua etmeyiniz. Neden? لَا تِوَافِكُمْ مِنَ اللّٰهِ سَعَدْتَنْ يُسْهِلْ ف۪يهَا اَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ Çünkü öyle bir an vardır ki bu Peygamberimiz, duaların Allah katına kabul olduğu bir ana gelir. Ya da kişi o anda beddua ederken çok içten beddua eder. O duada, o bedduada kabul olursa ne olur? Yine zararına kişi kendi göre muhtemelen bak böyle. Hem günaha giriyor, kendi çekiyor. Şimdi gerçekten bakın, gerçekten dua ederken kişi o kadar candan samimi olamıyor derler. Kişi beddua ederken tam candan daha samimi olabiliyor. İşte Allah belanı versin diyor, lanet olsun, gözün kör olsun, şöyle olsun, baştan şu gelsin. Yani çok ana baba bunu yapıyor evladına. O anda kızıyor. Tamam o da belki de suç işlemiştir ama beddua etmeyin peygamber bak etmeyin peygamber. Neden bak? Olur ki o anda kişi gerçekten çok candan dua eder, beddua eder böylece. Candan beddua eder öyle. Tam samimi kalbe beddua eder. O bedduanda kabul oldu mu ne olur? Yine ana babanın yüreği yanar. Kardeşler kardeşin yüreği yanar mıdır? Ya. Mesela gitme diyor yola, işte arabaya alıyor, almış babasından mesela, ile gidecek. Gitme, gitmeyecek, gitme. Allah baştan kaza bela versin diyor. Ne olacak? Etmeme gerekiyor. Bir de lanet etme. Lanet okuma. Bu da çok var böylece, halk arasında tabi. İşte Allah lanetini verir, Allah lanet etsin diye örülüyor. Bir de buna gelelim muhterem, nedir lanet etme? Hazreti İmran Hazretleri vardı sahabeden, o anlatıyor. Biz Resulü'yle bir seferdeyken, وَمْرَلَتُمْ مِنَا اَنْسَارِيَ اَلَا نَاقَةٍ Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir sefer, bir yere giderken, yolcuya giderken, o kervanda, yolcu arasında bir de Ensar'dan, yani Medine yerlisinden bir de kadın varmış Ensari'den. Fezzacret Fela'aneta. Yolda giderken bu kadının devesi biraz huysuzluk yapmış, başlamış bağırmaya. Özellikle dişi develer bazen çok bağırır, dişi develer. Susturamaz sahibim ben. Öyle abim belki anırdı gibi. Bazı dişi develer çok bağırırlar. İşte sefere giderken Peygamberimizin bulunduğu bir yolculukta Ensar'dan bir kadının devesi böyle bağırma başlayınca felanet ha. Kadın devesine lanet ediyor. Lanet aleyha diyor. Allah lanet olsun diyor. Lanet ol diyor. Devesi lanet okuyor. Fesimiye zalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bunu duydu muhtemelen. Demek kadın onda kızmış, kadın biraz seslice, kadın devesine lanet olsun diye lanet okuyunca Peygamber bunu duymuş. Fekal aleyhisselam, Peygamber şöyle buyurdu hesabında, huzû mu aleyha, deve üstündekini aşağı indirin, yani kadın aşağı indirin ve de'ûhâ, deveyi bırakın, başa gitsin. Feinna mel'ûnetin, o deve mel'ûn oldu işte, lanetlendi, mel'ûn oldu. Ona bilinmez burada muhtemelen. Hemen sahabeler kadını aşağı indirirler. Deveyi başı bıraktılar böylece. Kale İmran. Bu hadis-i şerifini nakleden sahabeler Hazreti İmran. O anlatıyor. Peygamberimizden sonraki dönemde فَكِيَنِّي اَرَاهَ الْاَنَى تَمْشِ فِنْدَاسِ مَعِرُزُ لَهَا اَحَدٌ Ben diyor, hala diyor Hazreti İmran, o devenin diyor, böyle başı boş insan arasında dolaştığını görüyorum. Kimse o deveyi elbette sürmüyorlar, kimse ona bir şey yapmıyor benim muhtemelen. Lanetlenen deve bakınız. Bunu tabi çok düşünme gerekiyor, übet olma gerekiyor. Demek ki kadın kızarak bir defa devesine lanet okudu, Peygamberimiz hemen buyurdu, indirin onu aşağı, deveyi bırakın böyle. Yani devenin eti yenilmez bak, lanetlendi o. Onun üzerine binilmez, o deveden yaralanılmaz, eti yenilmez, onu bırakın. Kendince ölürsün. Bunun için adı cemaatimiz, insan evladına da, kişinin malına da lanet okunmayacak. Şimdi öyle kişi bazen, işte hep görürüz tabii, yolda arabası bir arıza yapıyor mesela, pek anlamıyor da, iniyor, karıştırıyor, var bir şey yapıyor, hay Allah belanı versin, hay lanet olsun diye böylece. Araba melun oldu, lanetten baktığında. Araba binmez, araba işine bakın böylece. Binmez. E biniyor, biniyor ama işte başına bir şey geliyor ama ya. Şey geliyor muhtemelenler ya. Bunun için çok kaçınma gerekiyor. İnsan gerek kendine, gerek evladına, gene bakın mala da lanet okumama gerekiyor muhtemelenler. Ve beddua etmeme gerekiyor. Şimdi burada bir soru aklımıza gelebilir. Peki işte filan kişi bize beddua ediyor. Hatta bazı kişinin annesi babası da beddua eder bazı kişiye. Ediyor. Efendim işte annem bana beddua ediyor, ne olacak halim? İşte ya da filan bana beddua ediyor, halim ne olacak? Her bedduada tutar mı acaba? Tabii Allah-u Teala adil muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لِعَنِ شَيْئًا Bir kul, bir kimseye, bir şeye lanet ettiği zaman, işte beddua etti, lanet etti, Allah belanı versin, şu dedi böylece. Beddua etti, lanet etti bir şeye. سَعِدَتِ اللّٰنَتُ اِلَى السَّمَائِ O lanet göğe doğru çıkmaya çalışır. Her dua, her ibadet, göğe doğru çıkar muhteremler. Allah için yapılanlar kabul edilir, göğe yükselir. Diler geri çevrilir. Namaz da öyle bence. Namaz da öyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, öyle kişiler var ki kıldığı namazı başından tepeye bir karış çıkabilir muhteremler. Öyle kişi var, Allah korusun bence. Öyle namaz da bence. Şimdi konumuz tabi beddua, lanet etme. Demek ki bir kimse bir şeye, bir kimseye lanet etti, beddua etti. Bu ne yapıyor? Göğe doğru çıkma uğraşıyor. فَتُولَكُ اَبَّابِ السَّمَاءِ دُونَهَا Gök kapıları kapanıyor, bunu kabul etmiyor. Hayır, çıkma yukarıya. Çıkamıyor. ثُمَّ تَبِعِ الْاَرْضِ فَتُولَكُ اَبَّابِهَا دُونَهَا Sonra bu beddua lanet, yer inmek istiyor, yer de mukabil ediyor, kapıları kapanıyor. Sümme tehuzi yeminen ve şimalen. Sonra şöyle sağa sola gitmek istiyor, her taraftan kapalı, yere gidemiyor. Sümme recaat ilellezi lü'ine. Sonra kime beddua edilmiş, kime edilmişse ona gidiyor. Ona gidiyor. Fenken ehlen lizalike, eğer o kişi o bedduaya layıksa, o lanete layık müstahaksa, ona konuyor, konu muhtemelen bakınız. Ve illa ricaat illa kailiha, tehlike buna bakınız. Ve illa, eğer o beddua edilen, lanetlenen kişi, o lanete, o bedduaya layık değilse, ricaat, ona konamıyor, geri geliyor, kime? İlla kailiha, o sözü söyleyene bak muhtemelenler. Kim kaybediyor? Bedduada kaybediyor muhtemelen bakın. Kaybediyor bence. Bunun için bazıları korkuyorlar. İşte filan kişi bana hep beddua ediyor. İşte filan kişi bana beddua ediyor. Acaba ne olacak halim? İşte bela okuyor, beddua ediyor. Şunu şunu yapıyor. Ne olacak halim? Neye bakıyor burada? Ölçüne o kişi haklı mı? Haksız mı? Ona bakma gerekiyor böyle. Demek ki aslında beddua etmek iyi bir şey değil bakınız. Gök bunu kabul etmiyor bakın. İyi duayı gök kabul ediyor. Göklere çıkıyor. Demek ki lanetlemeleri, bedduaları Allah bundan hoşlanmıyor. Allah'ın hoşuna gitmiyor bu. Allah bunlardan razı olmadığı için gök bunu kabul etmiyor. Senin bende yeri yok diyor bu şekilde. Yer bunu kabul etmiyor. Sağa sola gidemiyor. Ne yapıyor? Lanet, önce lanet edilene gidiyor. Eğer müstahaksa ona konamıyor. Boşta kalıyor. Bu defa ne yapıyor? Kim beddua etmişse ona gelip ona konuyor. Peki ne oluyor? Bu beddua eden kişi ne diye beddua etmişse aynı şey bunun kendi başına geliyor muhteremler. Mesela Allah diyor gözünü kör etsin mesela. Allah gözünü kör etsin böyle. Haksız ama. Haksız kör etsin diyor. Ne oluyor? Zaman geliyor kendi gözü kör olacak muhtemelen. Yani ne etmişse kendi başına geliyor. Yanlışı da okuyayım inşallah muhtemelen cemaatimiz. Bir de bir müminin diğer mümin kardeşine arkadan gizli güzel hayırlı dua etmesi meselesi var bir de şimdi böylece. O da var böylece. Hadis-i Şerif Müslim'de, yani Sahih Müslim'de hadis-i şerif okuyorum. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِنْ يَدُوْ لِيَخِيهِ بِزَهْرِ الْغَيْبِ Bir kimse bir mümin kardeşinin arkasından gizlice, onun haberi yok. Ona güzel dua ederse, mesela biliyor ki bir komşusu, arkadaşı, akrabası, bir mümin kardeşi darda, işte hasılında, borçta, şunda bunda biliyor, durumunu biliyor. Allah onun için dua ederse, ya Rabbi sen şu komşuma sağlık ver ya Rabbi, şu arkadaşıma ya Rabbi işte sıhhat ver, ya Rabbi işte ona hayırlı iş ver, hayırlı evlenmeniz nasip eyle diye dua ederse, illa kâlel melek veleke bimislin. Kişi dua ederken, melek hemen bunun önünde duruyormuş, dinliyor melek bunu. Bu böyle dua ederken, melek de diyor ki, amin diyor, veleke bimislin. Ona ne ki hayır dua yapıyorsan, Allah sana bir misal, Allah sana da versin diyor. Tabi meleğin duası burada kabul oluyor, Hatta bir evliya şöyle buyuruyor, ben diyor hiçbir zaman duamda nefsime dua etmem diyor. Çünkü duam kabul olur mu, olmaz mı bilemiyorum diyor. Tabi evli olarak kendini aşağı görür onlar, onur gurur olmaz onlar da. Benim gibi bir insanın duası kabul olmaz. Bunun için diyor, ben hiçbir zaman diyor kendime dua etmem diyor. Hangi konuda ihtiyacım varsa, dua etmeme ihtiyacım varsa diyor, öyle bir dertliği bulurum diyor. Yani sıkıntım var, paradan mı, sağlık neyse böyle diyor, öyle bir insanı bulurum diyor, dua ederim. Ya Rabbi, bak senin filan kulun ya Rabbi, işte onda çok şiddetli baş ağrısı var, efendim, bizim baş ağrısı var ya Rabbi, baş ağrıyor ya Rabbi, ne olur ona Rabbim şifa ver böyle, Allah yalvarırım, dua ederim ona böyle diyor. Tamam, melek de bana amin, misli Allah sana versin de diyor, benim baş ağrım geçiyor baktı. Ben bunu tecrübe ettim, bunu böyle böyle. İşte Allah'ın böyle uyanık kulları hakkında böyle. Böylece. İnşallah biz de böyle yapma çalışan muhterem cemaatimden inşallah. Sonra bir de muhteremler ölenlere de dua etmek gerekiyor bakınız. Şimdi ölen bir kişi neye benziyor? Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri yüzme bilmeyip de suya düşen kişinin haline benziyor, ölen kişi. Suya düşen bir kişi, yüzme hiç bilmiyor ama böyle. Artık yani salmış, batıp çıkıyor böyle. Ölen kişi de aynen buna benziyor bence. Ölen kişi orada bir şey yapamıyor bence. Ne yapıyor onlar? Nasıl ki suya düşen kişi böyle sahile bakar, kıyıya bakar, İmdat diye bağırır, yani dıştan bir yardım istiyor. Kendi bir şey yapamayacak. Yüzme de bilmiyor kendisi. dışarı bağırır, çağırır, dışarıdan bakar ama uzansın bir elde tutsun kurtarsın diye. Hayat kurtarsın zaten böylece. Demek ki ölen kişiler de aynen böyleymiş muhteremdir. Böyleyim böyle. Kabir hayatına böylece. Artık ölmüş. Tevbe edecek. Yok artık izin yok. Kaza kılacak. Orada ne işi var kabirde? Durmadan kaza kılsın. Ama izin yok. Yok. Kılamıyor muhteremdir. O da buna izin verilmiyor. Ne bekliyor bunlar? Dışarıdan yardım bekliyorlar. İşte bir kimse, hayatta olan bir kişiye, bir kişi ölenler de böyle dua ederse muhteremler, onlar ona dua ediyorlar bakın bunda. Ediyorlar. Ya Rabbi, o bize bir sahabe gönderdi. Sen ona razı ol ya Rabbi diyorlar. Ölenlerin bunun için duası kabul oluyor Allah katında. Kendi işi olmuyor, bunun için duaları kabul oluyor Allah katında oluyor. İnşallah bu an dikkat edelim aziz cemaatimiz. Lillahi Teala Fatiha.